Szóval, akkor 1 Korintus 13-ban vagyunk. És megyünk át ezen a levélen. Talán egy kicsit furcsának tűnik, hogy miért is itt szerepel ez a szeretetről ez a leírás. És az emberek, sok bibliakutató, teológus kutatja is, hogy vajon ez most ideillik, nem illik, hogy Pál ezt korábban írta be, korábban megírta, és aztán később lett ide beillesztve. Különböző olyan felfogások vannak ebben. De én azt hiszem, hogy ahogy már jó pár hónapja tanulmányozzuk ezt a levelet, és látjuk a korintusi gyülekezetnek a problémáit, a nehézségeit, akkor úgy gondolom, hogy nagyon is megérthető Pálnak ez a közbevetése, és talán egy picit olyan, mintha nem ide lenne, ide való lenne, de aztán, ha ezt megvizsgáljuk az elejét, az előtte lévő részeket, és az utána lévőket, akkor látjuk, hogy Pál szeretné ezeket az embereket emlékeztetni, vagy nagyon fontos dologra. Tudjuk, hogy hogyan viselték magukat ezek az emberek a gyülekezetben, hogy milyen problémáik voltak, hogy mennyi kérdésük volt Pál felé, hogy mennyire sok dolgot félre gondoltak, félre ismertek, vagy nem jól gondoltak, és ezért Pál szemüket erre helyezi, és valami nagyon fontos dolgra, hogy hívja fel az ő figyelmüket. Hát itt nem egy ilyen szünetet tart Pál ebben az elmélkedésben, itt ugye a lelki ajándékokról megy már a tanítás egy jó ideje, hanem egyszerűen csak Pál lefektet egy alapot, és arra, hogy milyen is legyen a hozzáállásuk ezeknek az embereknek. Hogy tudjuk, és később a 11. fejezetben olvassuk majd, hogy a korintusi gyülekezet az rajongott. Így írja érdekes Pál a 14. rész, 11. versében, hogy 12. versében, hogy és ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, és arra igyekeztek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. És arra igyekeztek, hogy gazdagodásotok az gyülekezet építését szolgálja. Tehát itt is látjuk, hogy ezek az emberek ben volt egyfajta nagyon mély odaszánás, vagy egy ilyen mély rajongás, hogy megszerezzék egy ilyen harc, hogy övéki legyenek ezek ezek az ajándékok. És valószínűleg, hogy lehetett egy rossz motivációjuk, vagy egy rossz elképzelésük, hogy talán egy ilyen hamis képük volt erről, hogy az előrejutás, hogy a megbecsülés a gyülekezetben akkor lesz, hogyha ezekre a ajándékokra szert tesznek. Tehát épp ezért most itt megáll, és lefektet egy jó alapot, hogy a szeretetről ne feledkezzenek meg. Hogy a szeretet nagyon fontos lesz a lelki ajándékokban, hogy ezt nem, erről nem feledkezhetnek el, ne feledkezzenek el, mert enélkül nem fog érni az egész semmit. És milyen is ez a szeretet, amiről itt Pál majd a 13. fejezetben beszél. Nagyon érdekes ez a szó, amit használ Pál ebben a fejezetben, és a szó nagyon sokszor előfordul az igében. Nagyon érdekes a szó jelentése is, és nagyon érdekes a szónak a története is. Ugyanis tudjuk, hogy a görög nyelven, ugye mi nyelven íródott a Biblia, az Új Szövetség, ugye több szót használ a szeretetre. Ugye attól volt függő, hogy mi az, amit ki akartak fejezni ezzel. Mást használtak például arra, amikor a szülőknek a szeretetéről beszéltek, akkor a sztorgé szót használta valaki. Vagy amikor a Raffaellónak a szeretetéről beszélünk, hogy valaki szereti a Raffaellót, vagy a csülök pörköltet, akkor az erosz szót használták, mert ez egy ilyen testi vágyat fejezett ki, hogy ezt a testem azt szereti. Ebből az erosz szóból származik az erotika szó is, ugye ebből jön az a vágy, amit az ember érez a másik ember után. És aztán, amikor például egy barátságról akartak beszélni, vagy arról beszélt valaki, hogy én nagyon szeretem a barátomat, én nagyon jó, nagyon lettem én gyerekkori barátom, ő az XY, akkor például a fileó kifejezést használták. És ugye nekünk ez egy furcsa, mert a mi nyelvünkben, a magyar nyelvben a szeretetre egy szó van. Tehát amikor én azt mondom, hogy szeretem az anyukámat, ugye ugyanazt a szót használom, hogy szeretem a Raffaellót. De ugye mást értünk azaz, de azt mondom, hogy szeretem a barátaimat, szeretem a gyülekezetben az embereket. Ugye, szeretem a feleségemet, szeretem a gyerekeimet. Ezeket másképp, másfajta módon szeretem ezeket az embereket, vagy éppen egy ételt, de mindig azt az én szót használom rá. Ugye, mást értünk alatta, ez alatt a szeretet alatt. És nagyon érdekes, hogy aztán jött egy új szó a szeretetre, amit itt Pál használ, ez igazából az új szövetség alatt keletkezett, az írások alatt, az új szövetség megírása alatt, amit Pál is használ itt, ez az agapé szó. És ugye ez a szó az Isten szeretetét írja le, vagy mondja el nekünk. Ez egy olyan szeretet, amivel Isten szeret. Ez egy olyan szeretet, ami feltétel nélküli szeretet. Ez egy olyan szeretet, ami ad, akkor is, hogyha nem kap viszonzást. Az az agapé szeretet, ez egy önzetlen szeretet. És nagyon érdekes, mert ugye erre nem volt szava a görög nyelv, nem volt szó a görög nyelvben. Ugye a görögök nem ismerték ezt a fajta szeretetet, hiszen ha egy picit is rá belegondolsz a mitológiájukba, az ő Isten képükbe, akkor egy csomó olyan dolgot látsz, ami az ő isteneik, ugye haragvóak, durvák, félelmetesek, nem tudom, kegyetlenek és igazságtalanok. Tehát ez abszolút, de nem gondolhattak ilyenre, hogy az Isten egy olyan Isten, aki feltétel nélkül szeret. Ő bennük mindig egy olyan kép volt, hogy akkor fogad el az Isten, ha én valamit teszek, ha valahogy viselkedek, ha valami áldozatot mutatok be, stb. És ugye megjelenik Jézus a színen, és Jézus bemutatja nekünk az Atyának a szeretetét, ami felülmúl minden ilyen elképzelést. Ugye nem akkor szeret, amikor valamit az emberek tesznek érte, látjuk Jézus életében, hogy ő tényleg ment és feltétel nélkül szeretett mindenkit. Hogy bárkit befogadott, elfogadott, bárkivel leült és együtt evett, bárkivel leült és együtt időt töltött. És ez egy teljesen furcsa, egy elképzelhetetlen kép volt számukra. És ugye ott van Jézus élete, ami az Isten szeretetéről tesz nekünk bizonyságot. Ha olvasod az evangéliumokat, és én bátorítalak, hogy olvasd az evangéliumokat, és nézd akár így ilyen szemmel is, hogy olvasd így, hogy na, nézzük, hogy Jézus hogyan is szerette az embereket, hogy mi mindent tesz ezekért az emberekért, hogy hogyan törődik olyan emberekkel, akikkel senki nem törődött, olyanokkal, amiket így mindenki már megvetett, vagy nem törődött velük. mennyire szerette ezeket az embereket. És aztán látjuk az élete végén, a keresztre megy. Ez a legnagyobb végső bizonyíték. Azt mondja az ige, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja másokért. És Jézus ezt megteszi értünk, hogy ártatlanul megy a keresztre, és meghal a mi bűneinkért. És Pál ugye erről a szeretetről ír, hogy milyen is ez a szeretet. És nagyon fontos, hogy Pál itt bemutatja nekünk ezt a szeretetet. Tehát elmondja, hogy milyen ez az agapé szeretet. Milyen ez a feltétel nélkül, ez az adó szeretet. Nagyon fontos, hogy nem, hogy ezt a szeretetet, amit most itt fogunk olvasni, és már azt hiszem mindjárt biztos, hogy elolvastátok, meg talán még a középiskolában tanultatok is róla, hogy ez nagyon sokszor elhangzik esküvőkön, és ballagásokon, és sok-sok ünnepségen. Tehát ezt a fajta szeretetet, ezt nem nekünk kell, hogy kimunkálnunk saját magunkból. Hogy Isten nem várja el tőlünk ezt a fajta szeretetet, hanem ezt kellene felismernünk, hogy ezt a szeretetet Isten adja, felkínálja számunkra, hogy mi ebben járjunk, hogy ezt kérjük el az Istentől. Gyere, nézd, itt van ez a szeretet, hogy így jár, ebben így, és hogy ez fontosabb mindennél, de ez a fajta szeretet. Ugye ez a fajta szeretet, ez nem az a sztorgé, vagy az erosz, vagy a fileó, hanem amikben mind ott van valamiféle emberi, vagy valami önző kívánság, vagy valamiféle kis ilyen limitált dolog, ugye, hogy amikor talán emlékeztek, hogy amikor Péter találkozik Jézussal a feltámadás után, és aztán háromszor kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem, akkor Péter ezt a fileó szót használja, amikor válaszol Jézusnak, hogy én ezzel a fileó, vagy ezzel a barát szeretettel szeretlek. És ugye ott van benne ez a korlátozás, hogy Uram, én nem tudlak ezzel az önzetlen szeretettel, én nem tudlak ezzel az agapé szeretettel szeretni. És ugye Isten nem is hív, nem is ezt mondja, hanem hogy ezt ismerd meg, viszont erre törekedjünk majd, és ezt akarom munkálni bennetek. És hogy ez a szeretet, ez a fajta szeretet, ez fontos, és előtérben van, vagy ez a fajta, ez legyen egy alapja, amit ugye Pál lefektet, hogy ezt ismerve használjuk a mi ajándékainkat. Vagy törekedjünk ezekre a szellemi vagy lelki ajándékokra. És hogy ez a gyülekezet, a korintusi gyülekezet is, hogy ezt a szeretet megismerve, ezen a szereteten megállva használja. Mert tudjuk, hogy nagy visszaélések voltak ezekkel az ajándékokkal, hogy valószínűleg nagy káosz lehetett ebben a gyülekezetben az ajándékokkal kapcsolatban. És Pál így lefekteti ezeket az alapokat, hogy figyeljetek, srácok, ezen álljatok meg, ezen legyen az életetek, ezen a szereteten, és akkor ebből induljatok ki. És hogyha ebből indulsz ki, akkor jól fogod használni. Akkor egész másképp lesz a hozzáállásod, a gondolkodásod ezekről. És ugye a Galata 5.22-ben olvassuk, hogy a lélek gyümölcse ugye a szeretet. Tehát egy következménye annak, hogy ahogy járunk az Úrral, ahogy bele vagyunk közösségben. Ahogy a szőlő rajta van a szőlő tőkén, úgy, ahogy mi is rácsatlakozunk Jézusra, ennek a következménye, hogy a léleknek egy gyümölcse a szeretet. És ugye nem teremhetünk gyümölcsöt, Jézus azt is mondja ott, ha nem vagyunk Jézusban. És nézd meg ezt a gondolatot, hogyha nem vagyunk Jézusban, ha nincs meg ez a gyümölcs, ez a szeretet gyümölcs az életünkben, akkor mindezek az ajándékok nem fognak jól működni. Tehát látod, hogy jön ebből a kapcsolatból az a gyümölcs, hogy szeretet, ez az agapé szeretet, és ebből fog jól működni, fognak jól működni ezek az ajándékok. És az első három versben Pál ugye arra koncentrál, hogy szemléltesse, hogy enélkül a szeretet nélkül nem ér semmit ezek az ajándékok. Az első három verset olvasom. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért vagy pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Tehát, tehát Pál erre törekszik, hogy minél jobban szemléltesse ezeknek az embereknek, hogy megértesse velük, hogy hiába ez a sok-sok ajándék, de ha a léleknek az a gyümölcse nincs az életükben, az a szeretett gyümölcs nincs az életükben, akkor mindezek nem érnek semmit. És ugye ez valahogy úgy kellene, hogy működjön az életünkben, hogy valahogy kéz a kézben. Hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs szükségem ezekre az ajándékokra, vagy akkor el kéne, vagy akkor nem kéne ezzel foglalkozni, hogyha ez egy ilyen nehézkes dolog, hanem ez ott van kéz a kézben, szükségünk van rá, de az ajándék és ez a szeretet, ez kéz a kézben kellene, hogy járjon. És ugye itt Pál beszél jó néhány ajándékról. Beszél arról, hogy ha angyalok nyelvén szólok is. Talán ugye ez a legnagyobb ilyen sarkalatos gondolat, vagy sarkalatos kérdés az emberekben. És talán itt is a korintusi gyülekezetben is talán erről beszél, vagy erről ír Pál a legtöbbet a nyelveken szólásról. Hogy akkor most legyen, ne legyen, ugye erről már beszéltünk. De Pál is arról ír, hogyha azt mondja Pál, hogyha beszélek én bárhogy is, vagy mondhatok én bármit is, de ha beszéled sok-sok nyelven, de ha nincs meg ez a szeretet ő benne, akkor az egész csak egy ilyen zajkeltés lesz, csak egy hangzavar lesz. Akkor az egésznek ugye nem lesz értelme. És olyan, mint amikor csak csörömpölünk, amikor egyszerűen csak valamiféle zajt keltünk, de nincs annak semmi haszna, vagy semmi értelme. És ilyen az, amikor valaki az ajándékait úgy használja, hogy ez nem szeretetben történik. Hogyha nem rendeli azt alá a szeretetnek. Majd ugye látjuk, hogy milyen is ez a szeretet. A negyedik verstől, hogy milyen is majd a szeretet. De fontos, hogy meglegyen ez az alárendeltség, hogy én ezt szeretetben teszem. Ugye tudjuk, hogy a korintusiak szerették a szép beszédet, a retorikát, a fenkölt dolgokat. Fontos volt számukra a bölcsesség, a bölcselkedés, az ismeret, a tanítónak a személye, hogy hogyan adta elő, milyen példázatokat mondott, és hogy ez fontos volt számukra. De Pál azt mondja nekik újra, hogy ha meglehetnek mindezek a hatalmas dolgok, a tulajdonában lehetnek ilyen tanítóik, ilyen pásztoraik, vezetőik, de hogyha nem használják a szeretetet, ha nincs ez újra csak a szeretet alá használva, az egész nem fog érni semmit. És nagyon érdekes, nagyon biztos, hogy nektek is vannak olyan történetek, amiket így hallottál évekkel ezelőtt is, akár egy bibliórában, de valahogy úgy megragad benned. És emlékszem, hogy a régi pásztorunk még Esztergomban, az Ármandó, mesélt arról, hogy mesélt egy városban két gyülekezetről, ahol az egyik gyülekezetnek a pásztora egy nagyszerű tanító volt. Tényleg pazarul tanított. Olyan lehetett, mint ahogy itt írja Pál, hogy profétálni tudott, ismerete volt, bölcsessége volt, stb. Viszont nem érezték, hogy nem tapasztalták azt a szeretetet az emberek a gyülekezetben. És volt egy másik gyülekezet, ahol a pásztor nem volt egy olyan nagy tanító, nem volt egy ilyen hú, nagy szónok, viszont az emberek nagyon szerették, mert szerette, ez a pásztor szerette az embereket. És bennem ez annyira megmaradt, hogy mennyire fontos ez, hogy számomra fontos, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy ugye szeretni az embereket. De mennyire fontos az, hogy lehetünk mi elképesztő nagy szónokok. Mi nekünk lehet nagy ismeretünk, nagy bölcsességünk. De ha ez nincs szeretetben, ha nem tudunk szeretni, ha nem tudunk rámosolyogni valakire, mondjuk őszintén, vagy tényleg nem tudunk egy őszintén azt mondani, hogy én gyere, megülellek, úgy szeretlek téged, és gyere el hozzám, vagy ígyunk meg egy kávét, és nem tudunk szeretetben lenni, akkor az egész dolog az igazából ugye valahol nem ér semmit, hogy nincs semmi haszna. És ugye ezt is írja itt Pál, hogy nem ér semmit. Hogy pedig az ember azt gondolná, hogy fú, hát váj, itt most aztán mindenki megtér, ezt most ha valaki hallaná. De ha nincs benne a szeretet, olyan, mintha nem lenne ez az áldás, nem lenne ez a felkeletés. És hogyha azt látjuk, hogy figyelj, itt szeretet van. Ez az ember szeret engem. Ez az ember, ha csak látom őt, akkor látom, hogy törődik velem. Ilyen mennyire más. És hogy valahol olyan, mint egy kicsit egy ilyen képmutatás, hogy Jakab is beszél az ő levelében, a második részben, hogy bejön egy gazdag ember, és mit csinálnak a gyülekezetben? Előre ültetik őt. Ha bejön egy szegény ember, azt mondják, hogy te meg ülj le valóval a földre hátra. És hogy bármit is birtoklunk, vagy bármit is megszerezhetünk, de enélkül, a szeretet nélkül nem fog működni. Hogy hogyan bánunk is az emberekkel, ugye itt egy gazdaggal, vagy egy szegénnyel. Hogy mindegy az, hogy milyen az ember, de szeretjük. És hogy valahogy ez az egész, ugye úgy nézünk rá, hogy de bölcs, fú, de nagy ismeret. De mégis a szeretet nélkül az egész ilyen értéktelen, ilyen semmit nem ér. És hogy milyen érdekes, látod, hogy mi is sokszor mennyire tudunk harcolni ismeretért, dolgokért, megszerezni, hogy én magam is, akkor megtértem, fú, ezt is van tudni, fú, hogy így ismerni, hogy ott volt bennem valahol, és valahol persze ez egy nagyon jó dolog, de ugye nem ettől leszünk értékesebbek, vagy különlegesebbek. És hogy persze az értékünk, a különlegességünk az Jézusban van, de hogy maga az életünk akkor lesz igazán értékes, vagy nem ez a legjobb szó, de talán érzek, mit akarok mondani, hogyha ott van ez a szeretet, ha ez ott van az életünkben, ez a gyümölcs. És hogyha ezt ebből kifolyólag a bölcsességünket, az ismeretünket, mindaz, amink van, azt ez alapján jól tudjuk használni. Éppen tegnap beszélgettünk a Krisztivel, hogy kit hogyan tanácsolni, és hogy vannak olyan helyzetek, emberek, akiket mennyire nehéz, mert nem mondhatom meg neki, hogy ezt kell tenni, vagy mert azzal az ismerettel lehet, hogy még jobban összetöröm őt. Hogy ott van, hogy tehát szeretni, és hogy abban az időben és abban a pillanatban, amikor Isten mutatja, akkor lépni, mondani. De hogy ha ez nincsen a szeretetben, ha pusztán csak egy ilyen száraz bölcselkedés, ismeret, akkor az egész nem fog érni semmit. És ugye ez az, ami minket megkülönböztet, az megkülönböztet a világtól és a többi hittől, hittel kapcsolatban, hogy nem szeretem ezt a szót mondani, hogy vallással kapcsolatban, de ez az, ami hiszem, hogy megkülönböztet minket, hogy ez az Istennek ez a fajta szeretete munkálkodik bennünk, hogy ez a fajta szeretet ez máshonnan nem jön. Hogy ezt a fajta szeretetet az ember önmagában nem tudja adni. Hogy amikor azt mondják, hogy hát a szeretet ilyen, meg olyan, meg ilyen, de hát én nem vagyok ilyen, én ezt nem tudom adni. Ez nem is jön önmagunktól. Ez fontos, hogy ez Istenből jöjjön. Ugye ez a léleknek egy gyümölcse. Ez a léleknek a gyümölcse. És ebből fakad. És ebből kell, hogy merítsünk. Ez Jézusban van. És ugye ezt, amit még Pál a harmadik versben ugye elmegy még messzebbre. És tetszik, ahogy hát, hogy Pál így mintha így eltúlozna dolgokat, de nincs eltúlozva, mert ugye azt mondja, hogy ha szétoztam az egész vagyonomat, a testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem semmi hasznom abból. Talán ez a talán az, hogy tűzhalára szánom, talán ez egy kicsit túlzás, ugye Pálban. De értjük, tudjuk, hogy mit akar mondani. Hogy el tudom képzelni, hogy ez is ott volt a korintusiakban, hogy ó, én aztán ezt is megteszem meg, azt is megteszem az Istenért. De milyen érdekes, amit Pál mond ennek a versnek a végén, hogy semmi hasznom abból. Hogy pedig azt gondolnánk, hogy na hát, hú, ha én most ezt megteszem. Húha, milyen elismerés. Tudjuk például ugye az apostolok cselekedeteiből, amikor Anániás és Szafira eladja a vagyonát, és azt mondja, hogy én ezt nyíroztam el, és közben aztán pedig nem, hogy ők is vágytak erre az elismerésre, hogy na majd itt megveregetik a vállunkat az emberek. És ilyen megtehetjük mindezt. De látjuk ott is, hogyha ez nem szeretetből van, ha ez nem ebből a szeretetből fakad, akkor nincs ennek semmi haszna. És ugye mi is tehetünk dolgokat, oda szállhatjuk magunkat, így tessék, ezt is adom, azon is adom, de ha ez nem ebben a szeretetből jön, hogyha ha nem ezen alapszik, ha nem ebben jár kéz a kézben, akkor nem lesz ennek semmi haszna, nincs ennek semmi értelme. És ugye ez az, amitől, amikor ezt, ha tesszük, ha ez működik, akkor ugye jön ebből az ajándékból, tehát ez az ajándék és ez a szeretet, amikor ott van és ez kéz a kézben jár, akkor ez úgy teljessé teszi az egészet. Akkor nem csak látunk valamit, hogy ú, ez valamit tesz az ember, de nincs szeretetben, hanem látjuk, hogy tesz valamit szeretetben. Hogy ad valamit szeretetben. Munkálkodik valamiért szeretetben. Mond valamit szeretetben. Nyelveken szól, de azt szeretetben teszi úgy, ahogy azt kell. És akkor, ha csak ugye egyik van meg, akkor hát tesz valamit, de hát ez nekem pont nem jó jött. Jó, beolvastál most nekem, mert nem szeretetben volt. Vagy azt mondjuk, hogy szeret, de nem tesz semmit, hát ez csak duma. De ott van az, hogy szeretet is teszi, és mi ebben teljesül ki, vagy ebben jelenik meg igazán Isten, ebben jelenik meg maga Jézus, hogy ez van tőle. És ugye ettől a kettőtől, amikor ez így jól működik, akkor ott van Jézus. Akkor fogják azt mondani az emberek, hogy ennek az ember életében ott van valami. Ez valami más. Mennyire érdekes, ez igaz? Na nézzük a negyedik és a hetedik, negyedik verstől a hetedik versig. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúgja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent átűr. És itt Pál itt a negyedik verstől magyarázza meg a korintusi gyülekezetnek, hogy tulajdonképpen milyen is ez a szeretet, hogy milyen is ez az agapé szeretet. Hogy hogyan is képzeljék, vagy hogyan is lássák ezt az agapé szeretetet. Itt van ez a gyülekezet, és hogy láttuk eddig, elképesztő zűrzavar volt nagyon-nagyon sok mindenben. Tehát olyan hétköznapi dolog, amit nekünk hétköznapi, hogy az úrvacsora, vagy a házasságok, aztán a lelki ajándékokkal kapcsolatban. De probléma volt, hogy az asszonyok bekötötték a fejüket, nem kötötték be a fejüket, hogy hogyan öltöztek. És annyi különbözőség, annyi minden, annyiféle elképzelés volt, annyiféle ember volt. És egyszerűen ugye mennyire nehéz lehetett ezt az egészet összekoordinálni. De azt mondta Pál nekik itt a 12. fejezet végén, azt írja nekik, hogy én megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Hogy járjatok ebben az úton, vagy ezen az úton. Hogy járjatok ebben a szeretetben. Ez ugye ez hozza meg a megoldást. Ez adja meg a választ. És ugye milyen érdekeset látod, hogy lehet, hogy nem találtak pontos válaszokat. Lehet, hogy sokszor Pálnak is a válasz az volt, hogy gyertek, szabadok vagytok. Én nem mondta azt, hogy neked igazad van, neked meg nem, hanem egyszerűen azt mondta, hogy figyelj, szabadságod van megtenni, és nem megtenni. És aztán ugye elvezeti oda őket, hogy figyeljetek, nem csak szabadságotok van, lehet, hogy ez még nem elég, de ez a legkiválóbb út. Hogyha ebben jársz, akkor fogsz győzni. Hogy ez a megoldás erre. Hogy ez a megoldás arra, mikor vitád van a másikkal. Amikor te nem értesz egyet vele. Amikor másképp gondolkozunk. És azt mondja Pál, ez a legkiválóbb út. Járjatok ezen, és ezt megmutatom nektek. Hogy így éljetek. És ugye itt aztán leírta, hogy a szeretet türelmes, ugye ez az a legkiválóbb út. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Beszél Pál a türelemről, és szerintem nem véletlen, hogy ezt mondja Pál először. El tudom képzelni, hogy mennyire türelmetlenek voltak az emberek. És ez sokszor annyira igaz, hát aztán ma aztán tényleg a türelmetlenség nagyon igaz az emberiségre, de sokszor mi bennünk is ott van a türelmetlenség. Jaj, hát nem igaz, hogy ezt már nem érti. Jaj, nem igaz, hogy nem érti, ezt nem úgy kéne csinálni. Hogy ezt ne tegye, azt meg tegye, stb. Stb. De ez egy olyan tulajdonság, vagy olyan képesség, amikor elhordozzuk a fájdalmat, vagy a bántást, a szenvedést. És tudjuk tolerálni ezt a másikat, és nem toroljuk meg, hogy nem szólok, hanem türelemmel ezt elhordozom. Ha bántották is egymást, vagy ha bántanak is minket, hogy legyünk szeretetben türelmesek. Hogy így legyünk egymással, így viselkedjünk egymással. Mert a szeretet, ami Istentől jön, ez az agapé szeretet, ez türelmes. Ugye maga Jézus is ilyen. Látjuk ő benne. Hogy mennyire szükségünk van nekünk arra, hogy ő felénk türelmes legyen, és mennyire szükségem van nekem, hogy mások türelmesek legyenek felém. Aztán ott van, beszél a jóságról. Hogy jóságos, a szeretet jóságos. Jóságos akkor is, amikor bántották, amikor bántják. Akkor is jóságos, amikor rosszat tesznek vele. Mennyi ilyesmi történetet ott ebben a gyülekezetben, amikor például feljelentették egymást. Tehát tudod ezt képzelni, hogy na, gyerünk, Erzsényén itt holnap felnyomó bíróságot. Nem tudom miért, majd kitaláljuk. De hogy ez a szeretet, ez ilyen jóságos, hogy amikor bántották, amikor rosszat tettek vele, akkor is szerette. Akkor is szeret. Aztán ott az irigység. Ugye, ami mennyire meg tud keseríteni. Ami, hogy nekem miért nincs, hogy jaj, de jó neki. És hogy ott van bennünk ez a féltékenység, és hogy mennyire bele tud gyökeredni ez az emberbe, hogy meg tud keseredni, hogy de jó neki, de jó neki. És hogy mennyire figyelnünk kell erre, hogy amikor látjuk az embereknek akár a sikerét, hogy neki van, hogy neki most minden összejött, hú, de jó neki, én meg nekem nem jó, én meg egyre rosszabb, egyre nehezebb, de az igazi a szeretet az örülni tud a másik sikerének. Akkor is, amikor neki rossz. Akkor is, amikor ő egyre lejjebb megy, de neked jó, de jó. És ez az igazi szeretet, abban nincs irigység. Az örül a másiknak az örömének, másiknak az áldásainak. Az igazi szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. És ebben a korintusi gyülekezetben, hogy már meséltem, valószínűleg azért is vágyódhattak az emberek ezekre az ajándékokra, hogy nyelveken szóljanak, vagy profétáljanak. Mert ezzel valami plusz lehetett, valami előrehaladásuk lehetett, hogy na ide üljenek előre a nyelveken szólók, a másik oldalra előre a proféták, és el tudom képzelni, hogy ott, na itt vagyunk, na hát akkor te nem, akkor bocsi, te ülj hátrébb. Hogy biztos, hogy valami ilyen felfúvalkodás, vagy egy ilyen dicsekedés lett, ilyen egészségtelen dolog. De a Pál azt mondja, hogy miért is dicsekednénk, hogy mi az, amit nem kaptunk az Istentől. Ugye minden ajándékunk, hát ezek a lelki ajándékokat is azt látjuk, hogy Isten az ő kegyelmében úgy osztja ki, kinek, mint szeretné. Tehát, ugye most megfogom majd a rafelet a végén, és az én akaratom szerint kiosztom majd, ahogy én ezt szeretném. Biztos, hogy a gyerekeim majd többet fognak belőle kapni, ugye, de ez én osztom, ahogy én akarom. És Isten is úgy osztja, hát akkor ki mit dicsekedhetne abból, hogy ki mennyit kapott? Ja, hát kaptam, miért dicsekednék vele? És nincs ebben semmi érdemem, nincs semmi, amiért én magamat felemelhetném. És ugye az igazi szeretetben ugye nincs ez a kérkedés, hogy ez a felfogalkodottság. Nem mutogatja magát, vagy nem emeli, nem reklámozza így magát, hogy nézd, én milyen vagyok, nézd, én ki vagyok. Ugye a szeretet azban ott van, hogy én ezt inkább így valahogy eltitkolja, vagy nem is eltitkolja, de nem veret maga előtt ilyen nagy sindratattát, hogy én jövök, nézzétek, ki vagyok, hanem egyszerűen titokban, vagy úgy, hogy ott háttérbe szorul, vagy vonul, és nem magáról szól ez, hanem akarja, hogy ebben Isten dicsőjön meg. Aztán az 5. vers, ugye nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragja, nem rója fel a rosszat. És tudjuk, hogy nem voltak tapintatosak egymással itt Korintusban az emberek. Ugye nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Itt láthatjuk, hogy itt akár a szegényekkel, hogy bántak, hogy ők ott lakmároztak, a többiek megéheztek, hogy mennyire bántó lehetett ez. Ugye ha nekem van is, akkor vagy megosztom, vagy ha úgy gondolom, hogy nem osztom meg, és ez is rendjén van, akkor legalább ugye nem csorgatom másnak a nyálát. Hogy hát én itt most zabálok már, bocsánat a kifejezésért, azok szegények meg ott koplaltak, és csurgott a nyáluk. És hogy mennyire megbánthatták, megalázhatták ezzel a szegényeket. Vagy akár azok a nők, akik ugye azt mondták, hogy én nekem szabadságom van, hogy ne kössem be a fejemet, és akkor öltöztek úgy, ahogy gondolták, és akkor egyfajta egy ilyen kihívóak voltak, vagy egy ilyen, tehát ilyen bántóan viselkedtek más nőkkel, vagy akár a férfiakkal kapcsolatban. Tehát nem volt bennük ez a tapintatosság, ez az együttérzés, hogy na, én miben segíthetnék neked, miben lehetne neked jobb, hogy tehetnék én valamit érted. Nem volt bennük ez az előzékenység, hogy na, én majd segítek, én majd megteszem az első lépéseket. De a szeretet az, ami így keresi, hogy na, neked hogy lehet jobb. Hogy ő megkeresi azt, hogy hogyan tudok annak a másiknak a javára tenni. Megteszi azokat az első lépéseket. Efe ágában nincs bántóan viselkedni. Jaj, hogyha neked ez rossz, akkor nem teszem. Akkor én visszalépek ebben. Nincs a szeretetben ez a nem rója fel, ugye nem kellett haragja, nem rója fel a rosszat. Hogy hát tudom képzelni, hogy de múltkor te is azt tetted, múltkor vasárnap, na most akkor én se adok neked. És hogy a szeretet azt mondja, hogy te ilyen voltál velem, nem baj, én akkor is szeretlek, és én akkor is adok. Hogy nem érdekel, hogy mit csináltál tegnap, vagy mi volt azelőtt, nincsen bezzegte, vagy bezzeg akkor, bezzegte milyen voltál, hanem nem rója fel, nem emlékszik meg rá, nem emlegeti ezt fel. És ahogy Isten is azt mondjuk, azt látjuk az Ószövetségben, hogy Isten a tenger mélyére vetette mi bűneinket, vagy a háta mögé, hogy nem emlékezik meg erről. Hogy ugyan ez a szeretet, ez nem emlékezik meg, nem rója fel, vagy nem hozza fel azokat a rosszakat, amit esetleg ellene elkövettek. Mennyire rossz ez, nem, amikor felemlegetik neked, hogy jó, te milyen voltál. Igen, és ezt nem bocsátottad meg nekem, és akkor jön a károsztatás. És mennyire jó az, amikor az ember például akkor tudja, hogy na hát ezt most nagyon elrontottam. Szégyelek gyülekezetbe jönni, szégyelek bárkivel találkozni, szégyelek a tükörbe is nézni, de jön egy bátorítás, egy szeretetben való ölelés, hogy figyelj, semmi baj. Isten elfelejtette, én sem haragszom. Hogy milyen jó, amikor ez nincs felemlegezve. Ez az igazi szeretet. Ez az, amikor Isten munkálkodik. És aztán a 7. versben látjuk, hogy a szeretet nem hozza nyilvánosságra a másik hibáit, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Nem röhög azon, amikor a másik valamit elront, vagy másik bénázik, vagy a másiknak a bukásán. Ott van benne mindig, hogy ilyen voltál, nem baj, én azért jót feltételezek, jót remélek. Mindig valami pozitívat vár, valami jót, hogy a legjobb alakuljon ki ebből a helyzetből, ebben az emberben. És ugye ott van, hogy van egy ilyen indiszkrét hozzáállása, hogy oké, ha tudok is valamit, Ha tudomásomra is tudott valami, én ezt nem reklámozom, nem mondom el, nem beszélek erről. És ott van bennük ez az együttérzés. Olvasom a 8. verstől a 12. versig. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bel profétálás, el.